se numește Beam Me Up. Hai că o căutăm. Ai notat? Ne și gândim între timp să vedem ce și cum. Am notat, gata. Totul e în regulă. Mulțumim tare mult pentru telefoane. Hai să vedem dacă avem vreme bună pentru toate astea. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Vremea devine călduroasă în cea mai mare parte a țării, izolat caniculară în zonele de câmpie și podiș cu disconfort termic accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse astăzi între 29 și 36 de grade. O zi foarte caldă se anunță în capitală, soare și o maximă de 34-35 de grade. Începe jurnalul de dimineață Europa FM. Sondaj IMAS la comanda Europa FM. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PNL s-ar poziționa pe primul loc, urmează PSD și USR. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, Klaus Iohannis ar strânge cele mai multe voturi. Protest al artiștilor aseară în Piața Victoriei din capitală. Câteva sute de actori și persoane care lucrează în domeniul artistic au ieșit în stradă nemulțumiți de tăierile bugetare care afectează acest domeniu. Și schimbarea miniștrilor ineficienți și desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidențiale din toamnă sunt priorități Vioricăi Dăncilă după alegerea sa ca președinte plin al formațiunii. Europa FM este ora 7. Ioana Brăstur-Căpitanu vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, PNL s-ar poziționa pe primul loc, se arată în raportul lunar IMAS realizat la comanda Europa FM. Urmează PSD și USR cu un punct procentual diferență între cele două formațiuni parlamentare. În ceea ce privește alegerile prezidențiale, în aceeași situație de scrutin duminica viitoare, Klaus Iohannis ar strânge cele mai multe voturi, urmat de Călin Popescu-Tăriceanu, Victor Ponta și Dacian Cioloș. Iulian Ochi relatează. Dacă duminica viitoare ar fi alegeri parlamentare, 20,1% din totalul celor chestionați în cadrul studiului IMAS ar vota cu PNL, în creștere cu 3% față de scorul înregistrat în raportul similar din decembrie anul trecut. PSD ar strânge 13,9%, iar USR 12,9%. În ultimele 7 luni, procentajul Uniunii Salvați România a crescut de la 7,5%. În top urmează Pro-România cu 7,2%, ALDE cu 6,2% și Formațiunea Plus cu 5,6%. PMP și UDMR nu ar întruni pragul electoral. Din totalul eșantionului, peste 22% nu știu cu cine ar vota sau nu au răspuns. Doar 4,5% au spus că nu ar vota, o înjumătățire a procentajului înregistrat în raportul din decembrie. Dacă ne uităm doar la opțiunile valide de vot menționate, procentajele arată astfel. PNL 27,5%, iar PSD aproape 19%. La mai bine de un procent distanță de socialdemocrați se află USR cu aproape 18%, urmând Pro-România cu aproape 10%, în timp ce ALDE ar întruni doar 8,5%. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile prezidențiale, din totalul celor chestionați, 36,6% l-ar alege pe Klaus Iohannis, peste 13% pe Călin Popescu-Tăriceanu, care ar fi urmat îndeaproape de Victor Ponta cu 12,2% și de Dacian Cioloș cu 11%. Viorica Dăncilă ar aduna aproape 6%, iar Dan Barna 4,6%. Eugen Tomac ar strânge 1,6%, la fel ca liderul UDMR, Kelemen Hunor. Procentajele păstrează în linii mari același top dacă ne uităm la opțiunile valide de vot. Pe primul loc ar fi detașat Klaus Iohannis cu 42,4%, urmat de Călin Popescu-Tăriceanu cu aproape 16%. Victor Ponta, 14% și Dacian Cioloș, 12,7%. Pentru acest studiu realizat de IMAS, pentru Europa FM au fost intervievate 1010 persoane cu vârste de 18 ani și peste. Interviurile au fost realizate prin telefon în perioada 7-26 iunie. Eroarea de eșantionare este de plus minus 3,1%. Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Protest al artiștilor aseară în Piața Victoriei din capitală. Câteva sute de actori și persoane care lucrează în domeniul artistic au protestat nemulțumiți de tăierile bugetare care afectează acest domeniu. Organizatorii spun că mulți artiști nu și-au mai primit banii la timp și că multe proiecte au fost anulate. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Artiștii susțin că din cauza reducerii bugetelor alocate proiectelor culturale nu și-au mai plătit contribuțiile sociale datorate la stat pentru anul trecut, iar în acest an nu mai sunt plătiți. Și actori celebri precum Dorina Lazăr au reclamat recent că teatrele din capitală finanțate de Primăria Generală mai au bani doar pentru salarii și utilități. Dacă din toamnă intrăm în aceeași situație, noi nu o să putem să ne jucăm spectacole importante ale teatrului și spectacolele pe care le are teatru. Noi avem 7 săli, ceea ce e foarte bine, dar iată că e și foarte rău, pentru că avem nevoie de mulți tehnicieni. Noi suntem 80 de actori, dar avem nevoie de tehnicieni foarte mulți. E o cauză a oamenilor care lucrează alături de artiști. Ei fac luminile, ei fac coloana sonoră a unui spectacol. Dacă ei nu mai există, păi noi ce facem? Președintele Comisiei pentru Cultură din Camera Deputaților, Gigel Știrbu, a reclamat recentele disponibilizări din teatre, 50 de la Teatrul Național, iar regizorul Radu Afrim anunța într-un mesaj publicat pe Facebook. Azi au fost dat afară din Teatrul Național București 10 de tehnicieni, mașiniști, luminiști, oameni de la sunet, video, cabiniere, recuzitări, adică fix oamenii necesari facerii și păstrării unor spectacole într-un teatru cu 6 săli. Există în TNB 10 de oameni inutili, despre care de câte ori întreb cu ce se ocupă ăsta, nimeni nu știe să-mi răspundă. Sunt sigur că de aceștia nimeni nu s-a atins, așa cum nu s-a atins nici de actorii angajați care nu joacă de ani de zile nimic, dar iau salarii uriașe. Am încheiat citatul. Președintele Comisiei le cere miniștrilor finanțelor, culturii și primarului capitalei să rezolve ceea ce numește preconizatul dezastru din cultura românească și regresul care s-a înregistrat la nivelul întregului sistem. Și să mai spunem că ministrul culturii, Daniel Breaza, a anunțat că va începe un control la Teatrul Național București. Demnitarul de la putere vrea să afle cum cheltuiește instituția banii de care are parte și adaugă că Teatrul Național are anul acesta un buget de 57 de milioane de lei. Pe de altă parte, președintele Klaus Iohannis a transmis că îi susține pe artiștii care protestează și afirmă că situația a fost provocată de, citez, acest guvern al incompetenței prin bugetul rușinii naționale construit pe cifre false. Schimbarea miniștrilor ineficienți și desemnarea candidatului PSD la alegerile prezidențiale din toamnă, acestea sunt prioritățile politice ale Vioricăi Dăncilă după alegerea sa ca președinte plin al formațiunii. Ea a fost aleasă sâmbătă primul președinte femeie al Partidului Social-Democrat, cu aproape 3.000 dintre cele 4.000 de voturi. Anca Grădinaru. Viorica Dăncilă a fost aleasă președinta PSD în cadrul unui congres extraordinar, pentru că partidul a rămas fără lider după arestarea lui Liviu Dragnea. Așa că mandatul său este unul limitat până la viitorul congres ordinar, ce va avea loc cel mai probabil în februarie anul viitor. În funcție de rezultatele activității sale, ea poate rămâne sau nu președinte la PSD. Ca premier, Viorica Dăncilă a promis sâmbătă pe scena congresului și într-un interviu la Digi24 că executivul va construi și o autostradă întreagă și nu doar porțiuni de câțiva kilometri de drum. Pentru o eficiență mai mare, șefa PSD a anunțat o remaniere sau chiar o restructurare a guvernului. Acolo unde vom identifica probleme, cu siguranță vom merge pe o remaniere sau de ce nu o restructurare în toamnă, în care să micșorăm numărul de ministere, dar argumentat, și atunci să facem și mai multe schimbări. Un alt pas de care va depinde viitorul politic al Vioricăi Dăncilă și al PSD sunt alegerile prezidențiale, pentru care partidul nu este pregătit nici măcar cu 3 luni înainte de începerea campaniei electorale. Deocamdată se fac sondaje cu doritorii. Mă refer la Eugen Teodorovici, la Șerban Nicolae, la Ecaterina Andronescu, Liviu Peșoianu, dar am luat în calcul și măsurători comparative cu ceilalți lideri politici, în care, bineînțeles, este și domnul Tăriceanu, și am introdus și un candidat independent. Nu am dat un nume. Am spus la modul general dacă ar fi mai bine să mergem cu un candidat independent. Nu în ultimul rând, Viorica Dăncilă a promis sâmbătă că guvernul nu va mai interveni deloc în justiție, dar Ministerul de Resort va analiza toate recomandările Greco. În schimb, premierul nu vrea să dea înapoi de la adoptarea codului administrativ. Summitul Uniunii Europene, care a început aseară la Bruxelles, a fost suspendat de președintele Consiliului European, Donald Tusk. În acest moment au loc întâlniri bilaterale, iar summitul va fi reluat după ce acestea se încheie. Liderii statelor membre din Uniunea Europeană s-au reunit la Bruxelles, unde discută despre desemnarea șefilor principalelor structuri de conducere din blocul comunitar. Liderii europeni trebuie să desemneze șef pentru Comisia Europeană, Parlamentul European, Consiliul European, Banca Centrală Europeană și un alt reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate. Valul de căldură persistă în Europa. Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în centrul și nord-estul Spaniei, unde intervin peste 700 de soldați și alte câteva sute de pompieri. Temperaturile au atins și 42 de grade. Laura Dori. Mai multe familii din Spania au fost nevoite să-și abandoneze locuințele. Un incendiu a făcut ravagii aproape de orașul Toledo, iar un altul a fost în sfârșit controlat în Catalonia. Și în Franța, în regiunea Gard, au izbucnit incendii. Across Europe, Germany, Poland and the Czech Republic. În Franța, 5 oameni au murit din cauza temperaturilor ridicate, în Spania au fost înregistrate 2 decese, iar în Italia, 1, potrivit presei internaționale. Franța și-a depășit recordul istoric de căldură, aproximativ 46 de grade Celsius înregistrate în sudul țării. Totuși, și alte state europene au ajuns la cele mai ridicate temperaturi de când se fac măsurători, cum este cazul Germaniei, Poloniei și Cehiei. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Vremea devine călduroasă în cea mai mare parte a țării, izolat caniculară în zonele de câmpie și podiș, cu disconfort termic accentuat. Cerul va fi mai mult senin, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 36 de grade. O zi foarte caldă se anunță în capitală, soare și o maximă de 34-35 de grade. Ioana, mulțumim pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Continuăm cu știri din sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Spania a câștigat campionatul european de tineret la fotbal 2-1 în finala cu Germania. Reprezentativa iberică a deschis scorul încă din minutul 7 prin Ruiz. Olmo a majorat diferența la jumătatea reprizei secunde, iar Amiri a înscris golul nemților în minutul 88. Spania câștigă trofeul pentru a 5-a oară și egalează Italia, care deținea recordul. Fabian Ruiz a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului final. Amintim, România a ajuns până în semifinalele competiției, unde a fost învinsă de Germania și și-a asigurat participarea la Jocurile Olimpice de anul viitor. Simona Halep va debuta astăzi la Wimbledon. Ea o va întâlni în premieră pe Alexandra Sasnovici din Belarus, numărul 37 WTA, nu înainte de ora 15. Mihaela Buzărnescu va juca de la 14:30 cu americanca Jessica Pigula. Dacă vor câștiga, cele două românce vor fi adversare în turul al doilea. Amintim, anul trecut, Simona Halep s-a oprit în turul al treilea la All England Club, învinsă de Suey Siech. Să mai spunem că astăzi va juca la Wimbledon și Marius Copil, după ora 16, cu argentinianul Guido Pea. Max Verstappen a câștigat marele premiu de Formula 1 al Austriei după un final de cursă spectaculos, dar și controversat. Pilotul olandez de la Red Bull a triumfat după ce l-a depășit pe Charles Leclerc de la Ferrari cu 2 tururi înainte de finish, cu o manevră destul de periculoasă. Comisarii de cursă au analizat momentul și au validat victoria lui Verstappen. Al treilea s-a clasat Valtteri Bottas de la Mercedes, iar campionul Lewis Hamilton a fost al cincilea, avansat și de rivalul Sebastian Vettel. E prima cursă din acest sezon care nu este câștigată de Mercedes. Hamilton rămâne lider detașat în clasamentul piloților cu 31 de puncte, avans față de Bottas și 51 peste Verstappen. Urmează peste 2 săptămâni cursa de la Silverstone, marele premiu al Marii Britanii. Astea, acum trebuie să ne concentrăm pe sporturi de-astea, pe Formula 1, că e puțină vacanță. Bine, scurtă, că încep preliminariile echipelor românești în cupele europene la fotbal, că așa am ajuns, jucăm din primul tur preliminar. Da, fulgerător vor trece momentele respective. Of. Fulgerător. Da. Nici da. Nu începe bine să și termină. Avem tenis acum. De-aia nu, că în primele tururi, iartă-mă, George, Vlad, în primele da. Tururi ne descurcăm cu Milsami Olhei, cu de-astea din Azerbaijan, din Kazahstan, numai... Milsami Orhei din Moldova e adversara FCSB-ului. Plus că nu joacă Dinamo în cupele europene, deci cumva reușim să trecem mai departe. Mai mare emoție am în primele tururi la Wimbledon, că Simona nu se simte prea bine pe iarbă, nici celelalte fete nu strălucesc, aici mi-e puțin frică. Da, fetelor nu le plac iarba. Și atunci mergem noi la mare cu Dorian. Am ales împreună Mare Albastră. Asta e piesa de început de astăzi din Deșteptarea. Propunerea voastră, mulțumim tare mult pentru că ne-ați sunat și ne-ați scris. Întorc la tine iar și iar, mare albastră. Până mă voi stinge, îți voi spune doar acasă. Singur cu tine, simt că problemele mă lasă. Și noi doi vom discuta tot timpul despre tot ce mă apasă. Despre griji, bucurii, despre viață. Despre fata de care ți-am zis că o iau de nevastă. Ne vedem mai rar, să nu crezi că nu-mi pasă. N-am să las niciodată destinul să ne descoasă. Și la tine mă întorc de oriunde aș fi. La tine mă întorc în fiecare zi. La tine mă mă întorc de oriunde aș fi. Știu că întotdeauna mă vei primi.